कन में पहले कभी जगी ना। इश्क में एक पल की भी जुदाई, इश्क में एक पल की भी जुदाई, लगती है एक साल। इश्क में एक पल की भी जुदाई, लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए ओए ओए ओए ओए मेरा हुआ बुरा हाल। इश्क में एक पल की भी जुदाई, लगती है एक साल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए ओए ओए ओए ओए मेरा हुआ। चाहत में दो जहां हम भुला बैठे, भुला बैठे। पलकों में सपने हम सजा बैठे, सजा बैठे। दूर जाके दिल रुबा, दिल नहीं लगता, नहीं लगता। तड़पेंगे जान से जाएंगे, बिछड़ के दिलवर से नहीं रह पाएंगे। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, आठों पहर अब जाने तमन्ना, रहता है तेरा ख्याल। तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ बुरा हाल, ओए ओए ओए ओए ओए मेरा हुआ बुरा हाल, ओ मेरा हुआ बुरा हाल, ओए मेरा हुआ। सभी रस्में, सभी रस्में मेरी तो दुनिया है तेरी दो बाहों में। मेरी भी मंजिल है वफा की राहों में। एक दूजे की याद भुला में एक पल की भी जुदाई लगती है।